oferta Teammate. Jest dostępna już od 79 900 zł. Nie czekaj na kolejne okazje. Odwiedź salon Toyoty i wyjedź nową Toyotą Yaris, póki jeszcze jest. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry, właśnie minęła 18. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Ratownicy powinni właśnie docierać do szwedzkiego statku, który dryfuje bez załogi u wybrzeży Polski. Do ponad 1100 szkół trafią środki higieny menstruacyjnej w ramach pilotażu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Polska jest już w gronie unijnych krajów z najniższymi wskaźnikami piractwa internetowego. W tej chwili polskie jednostki ratownicze powinny docierać do szwedzkiego statku handlowego Sofia, dryfującego u polskich wybrzeży. Statek płynął z Ustki do Szwecji, ale na wodach duńskiego Bornholmu na pokładzie wybuchł pożar. Załogę ewakuowały służby duńskie i szwedzkie, a pożar samoistnie się ugasił. Jednostka znajduje się na wysokości Koszalina, mówi rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Gek. Został zadysponowany morski wielozadaniowy statek ratowniczy Kapitan Point oraz dodatkowo holownik marynarki wojennej. Oprócz naszych nawodnych jednostek polskich również nasz samolot i niemiecki samolot patrolu ekologicznego z góry, z powietrza robił zdjęcia tej jednostce, jaki jest jej stan, co się wokół niej dzieje. Armator, właściciel szwedzki tej jednostki zadysponował holownik. Będzie odholowywał ten statek do portu stoczni, którą armator uzna sobie za najdogodniejszą. Statek Sofia nie nabiera już wody i nie ma zagrożenia zatonięciem. Polskie służby będą pilnowały, aby nie wpłynął na mieliznę, co mogłoby doprowadzić do wycieku ropy naftowej. Ponad 1000 szkół w całym kraju zostanie wyposażonych w środki higieny niezbędne podczas menstruacji. Co trzecia dziewczynka nie jest przygotowana na pierwszą miesiączkę, a z powodu braku dostępu do podpasek czy tamponów, zamiast chodzić do szkoły, zostaje w domu. Środki higieny dla nastolatek powinny być w każdej szkole, uważa wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. To są tak naprawdę takie same środki higieniczne jak papier toaletowy, czy mydło, czy po prostu dostępność ciepłej wody w kranie. W Polsce temat menstruacji to wciąż w wielu domach temat tabu, mówi Joanna Maliszewska-Mazek z Kulczyk Foundation. Kwestia ubóstwa menstruacyjnego właśnie, którą tłumaczymy jako brak dostępu do środków menstruacyjnych przede wszystkim, to jest jedna sprawa. Natomiast tutaj warto podkreślić, że bardzo brakuje również wiedzy, rzetelnej wiedzy na temat zdrowia menstruacyjnego. Według badań Kulczyk Foundation jedna na pięć kobiet w Polsce zdarzyło się jej nie mieć pieniędzy, by kupić środki higieniczne podczas miesiączki. Kwestia ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej musi zostać uregulowana, by Polska i Ukraina mogły wzmacniać wzajemne stosunki, ocenia profesor Damian Markowski z Instytutu Pileckiego. W tym tygodniu po spotkaniu na szczeblu szefów dyplomacji Polski i Ukrainy ogłoszono, że strona ukraińska nie stwarza przeszkód do prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na jej terytorium. Profesor Markowski podkreśla, że sama zgoda strony ukraińskiej nie wystarcza, za tym wszystkim muszą pójść konkretne działania. Sam fakt, iż jesteśmy świadkami zapowiedzi uregulowania tych kwestii, nie sprawił jeszcze, iż te kwestie zostały uregulowane. To jest ewentualnie zapowiedź dobrej zmiany tej kwestii, natomiast jeśli ciągle ona nie nastąpiła i w tym przypadku mam wrażenie, iż tutaj na chwilę obecną wszystko zależy od tego, na ile prężnie i elastycznie działać będą organy państwa polskiego, aby rzeczywiście doprowadzić do tego, aby również strona ukraińska uznała tę ekshumację za potrzebne. Podczas II wojny światowej na Wołyniu i na terenach Małopolski Wschodniej ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Większość z nich do dziś spoczywa w bezimiennych dołach śmierci rozsianych na terenach dzisiejszej zachodniej Ukrainy. Polska jest w gronie unijnych krajów z najniższymi wskaźnikami piractwa internetowego. Tak wynika z najnowszego raportu Unijnego Urzędu do Spraw Własności Intelektualnej. Europejczycy korzystają średnio 10 razy w miesiącu z nielegalnych treści online. Połowę internetowego piractwa w Unii Europejskiej stanowią treści telewizyjne. W 2023 roku odnotowano 10% wzrost odwiedzin pirackich stron IPTV. Unijny raport pokazuje, że choć piractwo w kategoriach takich jak filmy, muzyka czy oprogramowanie jest wysokie, to spadło w przypadku publikacji. Wzrósł natomiast wskaźnik piractwa muzycznego. W unijnym zestawieniu dobrze wypadają Polska, Niemcy czy Włochy, gdzie poziom korzystania z nielegalnych treści online jest wyraźnie niższy od średniej unijnej. Najgorzej jest w krajach bałtyckich i na Cyprze, ponad dwukrotnie więcej niż średnia. Badanie wskazuje też, że nierówności dochodowe czy duży odsetek młodych w społeczeństwie sprzyjają piractwu, a w ograniczeniu tego zjawiska pomagają wyższe PKB per capita i znajomość legalnych źródeł. Karol Darmoros, Polskie Radio. Klimat. Aktualny udział odnawialnych źródeł w sieci krajowej wynosi 7%, rozpoczynają się 4 czerwone godziny i zalecane jest ograniczenie zużycia prądu, ponieważ sieć może być przeciążona. Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra albo dobra, poziom zanieczyszczeń nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Na Zalewie Szczecińskim w ujściowym odcinku Odry zostało wydane ostrzeżenie drugiego stopnia IMGW przed wezbraniem poziomu wody. Wydano je z powodu silnego wiatru nad Bałtykiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce, Norbert Michalak. Polska reprezentacja kobiet jeszcze nigdy nie grała na Mistrzostwach Europy. Polki od wyjazdu na wymarzoną imprezę dzieli 2 mecze barażowe z Austrią. Pierwsze spotkanie już trwa w Gdańsku. Przed meczem bramkarka Kinga Szemik zwracała uwagę, że Austriaczki to wymagający rywal. Wiemy, że to jest bardzo fizyczny zespół, lubią grać w piłkę i nie pozostaje nam nic innego niż zagrać lepiej niż zagrałyśmy w Lidze A Narodów i powalczyć po prostu, zostawić sam serce na boisku i to mogę obiecać od nas, że na pewno powalczymy, bo chcemy jechać na to Euro. W Gdańsku dopiero pierwsze minuty, jak na razie jest bezbramkowy remis. Pierwsze minuty też w meczu otwierającym 17. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Krakowia gra z Zagłębiem Lubin, również jest bez bramek. Z powodu silnego wiatru zaplanowane treningi i kwalifikacje w fińskiej Ruce do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich zostały przełożone na sobotę. O 13.30 dwa treningi, po nich o 15.00 kwalifikacja, pierwsza seria konkursowa zaplanowana jest na godzinę 17. Na liście są oczywiście Polacy: Jakub Wolny, Kamil Stochy, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Za to udało się w fińskiej Ruce zainaugurować nowy sezon Pucharu Świata w biegach narciarskich. W rywalizacji na 10 km techniką klasyczną najlepsi okazali się Finn Ivo Niskanen i Szwedka Frida Karlsson. Na starcie zabrakło reprezentantów Polski. Na koniec jeszcze smutna wiadomość. Nie żyje legenda polskiego judo. Niedługo po 81. urodzinach zmarł dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Europy Czesław Kur. Ponadto wielokrotnie stawał na podium Mistrzostw Polski. Do końca dnia nocą pochmurno, na południu i wschodzie popada deszcz, na Pogórzu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, tej nocy od minus 1 stopnia na południu, plus 1 w centrum do 4 nad morzem. To nocą, a jutro w ciągu dnia na północy, na zachodzie pogodnie, poza tym pochmurno, na południowym wschodzie deszcz, mżawka, na Pogórzu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, od zera na Pogórzu właśnie około plus 4 w centrum do 7 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O uwagę poprosimy kierowców. Autostrada A2, miejscowość Groszki, zjazd z autostrady A2 w kierunku Siedlec. Myślę, że ze 2-3 kilometry korka w kierunku Terespola. Podobno dwie osobówki się tam zderzyły na zjeździe. Dosyć poważne utrudnienia. Jedźmy ostrożnie, 2 dwójki i 7 trójek. Bardzo dziękuję za sygnały i gdyby były na Państwa drodze, być może w drodze na weekend właśnie, proszę dać znać. 2 dwójki i 7 trójek. A dziś w audycji popołudniowej zastanawiamy się m.in. co jeszcze zamiast kompulsywnych zakupów można robić dziś właśnie Black Friday. Proszę dać znać, proszę podpowiedzieć. Because Jane Addiction w popołudniowym. Zapraszamy do trójki, 12 minut po godzinie 18. Przypomnę, w dzisiejszej audycji zastanawiamy się, kto jest odpowiedzialny za efekty kształcenia dzieci. Naszych dzieci. Jestem w Radzie Rodziców i widzę taki niepokojący trend, że nauczyciele bardziej zajmują się wychowywaniem dzieci, a naukę dzieci zaczynają zwalać na rodziców. Robi się w szkołach dużo rzeczy wychowawczych, zupełnie niezwiązane z nauką. Nauka jest zwalana w tej chwili na rodziców. Żona siedzi wieczorami i dzieci przygotowuje do sprawdzianów, do klasówek, do kartkówek, bo nauczyciele nie mają czasu, bo zajmują się innymi rzeczami. Zapraszamy do trójki. Bardzo dziękuję za sygnał. No pewnie złośliwi powiedzieliby w niektórych przypadkach, może już czas na emeryturę. 13 minut po godzinie 18, a jak dorośli Polacy, jak my wyobrażamy sobie życie na emeryturze? Z najnowszego badania przeprowadzonego przez ING Bank Śląski wynika, że aż 40% odczuwa raczej lęk niż nadzieję, myśląc o swoim życiu na pracy po. Więcej o tym Jacek Frenzel. Dobrym prognostykiem na przyszłość jest, jak wynika z badania, że Polacy czują się młodsi niż są rzeczywiście. I dopiero jak dociera do naszej świadomości PESEL, pojawiają się pierwsze objawy lęku. Te obawy głównie dotyczą stanu zdrowia, relacji, natomiast samo myślenie, że zabraknie pieniędzy, jest w trójce najważniejszych obaw dotyczących przyszłości. Daniel Szewiczek, ING Bank Śląski. Czasem są takie nawyki, takie zwyczaje, które nami rządzą i powodują, że wydajemy 10-20 zł dziennie, ale jeżeli to zamienimy na odłożenie 150-200 zł miesięcznie, zamiast tych nawyków kupowania drobnych rzeczy, chociażby palenia albo picia kawy na mieście, to wtedy rzeczywiście te pieniądze się znajdą i nawet nie wyobrażamy sobie, jak takie kwoty niewielkie, gromadzone przez długi czas, mogą nam rzeczywiście przynieść spory kapitał, który potem będziemy mogli wykorzystać na to, żeby po prostu żyć lepiej. Czy warto w młodym wieku myśleć o emeryturze? Myślę, że tak, bo będzie szybciej niż się obejrzymy ta emerytura. Pani już myślała? Trochę myślałam, dlatego zamknęłam działalność gospodarczą i zaczęłam pracować na umowę o pracę. Ale pani ma bardzo niewiele lat. Już trochę mam, 33. Na pół roku przed zamknięciem działalności swojej zacząłem myśleć, co ja będę teraz robił. Powiem szczerze, że miałem takie obawy, bo ja mieszkałem w domku jednorodzinnym i emerytura by mi nie wystarczyła na opłaty wszystkie, szczególnie zimą, za gaz. No i tu miałem obawy. No zresztą samotna emerytura to jest problem. Ten lęk okazuje się częstszy w przypadku kobiet, 43%, niż w przypadku mężczyzn, gdzie jest to 36%. Jarosław Sadowski, analityk finansowy, Rankomat.pl. Dlatego, że w przypadku kobiet wysokość emerytury jest zdecydowanie mniejsza, co jest oczywiście związane z tym, że kobiety wcześniej przechodzą na emeryturę. Obawia się pani emerytury? Czy czeka na nią? Czasem trochę czekam, bo jak jestem taka zapracowana, to myślę sobie, o, chciałabym mieć już 70 lat i siedzieć sobie spokojnie w fotelu bujanym. Nawet jeżeli jesteśmy młodsi, to i tak myśląc o emeryturze, nasze badania pokazują, że 40% z nas czuje lęk, a nadzieję na to, że będzie całkiem dobrze, tylko 23%. Dlatego, że nie zawsze jesteśmy przygotowani do tego, żeby na tę emeryturę przejść. Jeszcze nie myślałem, za wcześnie na razie chyba dla mnie. Coś tak trochę jakieś pracownicze programy emerytalne, kapitałowe, ale tak bardziej to nie, bo jeszcze tak 40 lat mam, to aż tak się nie zgłębiałem jeszcze. Z tego co widzę, to coraz więcej ludzi decyduje się jednak na jakieś oszczędzanie we własnym zakresie. No ja na razie, że tak powiem, czekam na pracę, a później na emeryturę to już zobaczymy. Obawa przed emeryturą jest mniejsza u osób mających rodzinę, współmałżonka i dzieci, a znacznie większa u singli i osób nie mających dzieci. Najbardziej emerytury boją się mieszkańcy dużych miast, najmniej mieszkańcy wsi. No, ciekawe, spokojne życie, wsi spokojna, wsi wesoła, być może się to sprawdza. Jak państwo wyobrażają sobie życie na emeryturze, może to już ziszczone wyobrażenia. No ciągle chyba pokutuje ta 1/3 bieżących czy z ostatniego okresu zarobków i to może być przerażające. 2 2 7 3. Podobno w mojej głowie runął mur, a ja dryfuję w wannie znów. przecina miasto na pół. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Chwilkę temu Manamu, a teraz Mały Atlas Burz i Coś mnie goni nieustannie. No ja tu muzycznie widzę koincydencję. 20 minut po godzinie 18. Mniejszości narodowe i etniczne są nadal nierówno traktowane zarówno w Europie, jak i w Polsce, a podwójne standardy wynikają z utartych stereotypów i nieprawdziwych informacji, które na potęgę kolportowane są w mediach społecznościowych, na forach internetowych. Warto zastanowić się, na ile zdajemy sobie sami sprawę z fake newsów i jak się przed nimi ustrzec. To sprawdzała Monika Suszek. To problem, z którym zmagamy się od lat. Mniejszości narodowe i etniczne padają ofiarą mowy nienawiści, a ta bierze się z uprzedzeń i dezinformacji, której szczególnie dużo znajdziemy w wirtualnym świecie. Przykład? Proszę bardzo. Na jednym z forów internetowych pojawiła się informacja, że społeczność romska terroryzuje mieszkańców małego miasteczka we wschodniej Polsce. Pieniądze na cyganów są najważniejsze, ale że ludzie boją się wychodzić z domów, dzieci są zaczepiane, demolowane place zabaw, o tym już nikt nie mówi. Gonić ich z naszego kraju, wyłapać ten syf i nabić rozumu. Informacja była nieprawdziwa, za to wygenerowała zasięgi i komentarze w mediach społecznościowych, które czerpią zyski z dezinformacji, mówi analityk do spraw dezinformacji Filip Szulik-Szarecki z Polskiej Fundacji Roberta Schumana oraz Fundacji Geremka. Mediom społecznościowym bardzo opłaca się promowanie dezinformacji, bo dezinformacja jest emocjonalna. Czym więcej komentarzy, tym media społecznościowe widzą, że to generuje większe zaangażowanie i wyświetlają więcej reklam, więc na koniec dnia na tym zarabiają bardzo konkretne pieniądze. Nie mają takiej silnej motywacji, żeby z tą dezinformacją walczyć. Często zresztą to są działania pozorowane. Dezinformacja obecna jest nie tylko w mediach społecznościowych. Rzeczywistość nie jest od niej wolna. Widoczne było to szczególnie w czasie wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy setki uchodźców szukało tu schronienia. Nie każdy był jednak równo traktowany. Romowie, którzy przyjechali z Ukrainy, stali się obiektem drwin i agresywnych komentarzy już na przejściu granicznym. Mówi prawniczka dr Hanna Machińska, zastępczyni rzecznika praw obywatelskich. Widziałam, jak źle byli traktowani na dworcu w Przemyślu Romowie. Po prostu to było podejście absolutnie rasistowskie wobec Romów, którzy przyjeżdżali właśnie na tym dworcu, gdzie wyrzucono ich z tego dworca. Był deszcz, a oni musieli być poza dworcem. Kiedy tłumaczyłam młodym żołnierzom WOT-u, czego się dopuszczają, oni tego nie rozumieli. Ile złego zrobiły te przekazy polityczne w ciągu tych ostatnich lat, kiedy mówiono, co migranci przynoszą do Polski. Zohydzanie, te słynne obrazy na ławeczce migrantów, po to, żeby w społeczeństwie polskim narastało poczucie takiej obawy, strachu przed innymi. Z dezinformacją można walczyć. Po pierwsze, sprawdzać źródła, nie ulegać emocjom i przede wszystkim nie rozpowszechniać niepewnych treści. A więcej o dezinformacji w naszym cyklu News albo Fake News w podcastach Trójki. Polecamy. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji.

Michał Przerwa i skrót serwisu Trójki. Premier odwołał Jacka Bartmińskiego z Polski 2050 z funkcji wiceministra aktywów państwowych. Wniosek w tej sprawie do szefa rządu przesłał minister Jakub Jaworowski. Dymisja jest spowodowana dokonaną przez premiera oceną działania Rady Nadzorczej jednej z nadzorowanych spółek. Chodzi o PLL LOT. We wtorek Rada Nadzorcza LOT-u odwołała prezesa Michała Fijoła. Dzień później na mocy rozporządzenia premiera nadzór właścicielski nad firmą został przeniesiony z Ministerstwa Aktywów Państwowych do Ministerstwa Infrastruktury. Były wiceminister sprawiedliwości Bartłomiej Ciążyński usłyszał zarzut dotyczący prywatnego korzystania ze służbowego samochodu w czasie, gdy pracował w Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii, wchodzącym w skład sieci badawczej Łukasiewicz, informuje wrocławska prokuratura. Były wiceminister nie przyznaje się do winy. Premier odwiedzi jutro pierwszy wybudowany odcinek Tarczy Wschód linii umocnień i innych systemów, które docelowo mają zabezpieczyć granice Polski z Rosją i Białorusią. Chodzi o odcinek na północ od Węgorzewa w województwie warmińsko-mazurskim. Tarcza Wschód to przygotowany przez MON i Sztab Generalny Wojska Polskiego program zakładający budowę różnego typu umocnień i infrastruktury wojskowej na granicach Polski z Rosją i Białorusią na odcinku około 800 km. A teraz ekonomiczne podsumowanie dnia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Kup teraz, zapłać później to kredyt, który może prowadzić do nadmiernego zadłużenia. W najnowszej kampanii prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed finansowymi konsekwencjami zakupów z odroczoną płatnością. Start kampanii Sprawdź, czy cię stać, oczywiście nie jest przypadkowy. To czas wielkich akcji reklamowych i promocyjnych, takich jak Black Friday czy Cyber Monday, po których następuje okres przedświątecznych zakupów i poświątecznych wyprzedaży. Możliwość odłożenia płatności na później jest kusząca sama w sobie, a do tego platformy e-commerce intensywnie reklamują tę formę zakupów. Nie dziwi więc, że zainteresowanie zakupami z odroczoną płatnością gwałtownie rośnie, zwłaszcza wśród młodych konsumentów. Prowadzimy tę kampanię po to, by odroczona płatność nie zmieniła się dla konsumentów w odroczony ciężar trudny do udźwignięcia. Mówił Tomasz Chrustny, a wszelkie szczegóły można znaleźć na stronie UOKiK-u. Tymczasem co trzeci Polak przyznaje, że zdarza mu się podejmować impulsywne decyzje zakupowe w celu poprawy nastroju wywołanego jesienną handrą. Skutki tego zjawiska mogą się z kolei odbić na sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, mówi profesor Waldemar Rogowski, analityk BIK Info Monitor. Największą skłonność do impulsywnych zakupów wskazuje pokolenie Z. 48% osób poniżej 25 roku życia przyznało się właśnie do takich działań, podczas gdy w grupie wiekowej 65+, odsetek ten wynosi zaledwie 16%. W celu zwalczenia jesiennej handry Polacy sięgają najczęściej po produkty spożywcze, zwłaszcza słodycze, 46%. Kolejne miejsca zajmuje odzież, 37% oraz, co o nim powinno dziwić, kosmetyki, 24%. 10% respondentów przyznało, że obniżony nastrój jesienią skłania ich do podejmowania ryzykownych decyzji finansowych, takich jak zaciąganie zobowiązań czy dokonywanie kosztownych zakupów. Taką tendencję najwyraźniej widać w dużych miastach oraz wśród osób poniżej 35 roku życia. Inflacja w listopadzie wyhamowała z 5% w październiku do 4,6% obecnie. Szybkim szacunkiem GUS-u nie jest zaskoczony Marek Zuber, ekonomista Akademii WSB. Ale niestety nie oznacza to, że weszliśmy w trend spadku inflacji. Moim zdaniem niestety ona znowu pójdzie w górę. A do jakiego poziomu? No to na przykład będzie zależało od kwestii nośników energii w styczniu. Dzisiaj słyszymy, że mają być te ceny zamrożone. No ale też pamiętajmy o tym, że mamy pośredni wpływ cen choćby prądu na tworzenie towarów i usług. Więc prawdopodobnie ten szczyt inflacji przed nami, czyli poziomy powyżej 5%. A głębszego spadku inflacji możemy się spodziewać dopiero na wiosnę. No ostatnia w tym tygodniu i miesiącu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. WIG20 zyskał niecałe 0,2%. Dolar kosztuje 4,07 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,61, a kurs funta brytyjskiego to 5,16 zł. No i trzeba uważać na ten Black Friday, bo jednak słucham głosu ekonomistów, którzy mówią, że obniżki rzędu 30% i większe już powinny budzić naszą nieufność. To po pierwsze, a po drugie w ogóle pomyślmy, czy potrzebujemy rzeczy nowych. Ekonomiści będą liczyć pewnie nie tylko Black Friday, ale także Cyber Monday. To przed nami. No, to jeszcze te wyliczenia przedświąteczne, tak, jeszcze przed ekspertami. Tak. Jutro tylko na północy i zachodzie w miarę pogodnie, poza tym pochmurno. Na południowym wschodzie deszcz, mrzawka, na Pogórzu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Jutro od zera w rejonach podgórskich, około 4 stopni powyżej zera w centrum, do 7 na Dolnym Śląsku. Ale może na tę jesienną chandrę dobre informacje, bo w weekend pogoda ma się poprawić, opady będą zanikały, choć lokalnie, jak słyszymy, mogą pojawić się mgły, mrzawka, deszcz i śnieg. Ale w kolejnych dniach poprawa pogody, bo w wielu regionach będzie słonecznie, słabe opady spodziewane są jedynie na południu. Wschodzie. Zapraszamy do trójki za 24 minuty 19. No i kontakt z nami mailowo, przypomnę, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl 71335, nie tylko mailowo, także SMS-owo i telefonicznie 22 73. A muzycznie okazja do tego, by zrobić głośniej, bo już teraz plus mi trochę. Mamy dzień, mamy każdą noc, mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiek i wszystkim życzymy źle, nam z oczu patrzy. Chować się, bo nadbiega tłum. Chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów. O faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów. I nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to. O tylko nie to. O tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nie krzyż mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to. O tylko nie to. O tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Przypomnę Państwu i zachęcę do pozostania z nami, Bożena i Lech Janarkowie w muzycznym klubie Trójki, dziś po godzinie 22. Polecamy Państwu serdecznie wprost ze stolicy Dolnego Śląska rozmowę z cudownymi i mądrymi ludźmi. Przypomnę, dziś po godzinie 22. na naszej antenie muzyczny klub Trójki z Bożeną i Lechem Janarkami. To na naszej antenie dziś wieczorem, czy późnym wieczorem, na audycji popołudniowej zastanawialiśmy się, kto jest odpowiedzialny odpowiedzialny za efekty kształcenia dzieci. Pytałem naszego eksperta, bo no wiadomo, nie ma prac domowych, ale znajdujemy zajęcia dodatkowe, prócz tych szkolnych, i fortepian, ceramika, balet, robotyka, może jeszcze klub sportowy. No, jak bardzo nas rozpalają emocje związane z tym, co dzieje się w szkole. I z jednej strony rodzicielskiej i nauczycielskiej. Jestem nauczycielem chemii w szkole podstawowej i tak nie do końca mi się podobają głosy rodziców, że zwalamy na nich dużo roboty. Nam też się nie podoba to, że nie ma tych prac domowych. I nie podoba nam się to też, że musimy mieć bardzo dużo ocen, żeby wystawić dzieciom ocenę. Dobrano nam prace domowe, kiedy dziecko mogło w zaciszu tu zrobić coś spokojnie, na luzie, tak? No musimy nadganiać kartkówkami. Zawsze są czarnkowe godziny, wręcz darmowe korepetycje. We wtorki wstaję o 5 rano, żeby właśnie dzieci mogły przyjść o 7 rano do szkoły. Dwie dwójki i 7 trójek to jest odpowiedzialny za efekty kształcenia dzieci, za zwycięstwa, porażki. Czy kluczową rolę odgrywają rodzice, nauczyciele, a może system edukacji? Czekamy na Państwa sygnały, także kontakt na 3 sposoby. Przypomnę, jak słyszeliśmy, 2 2 7 3 telefonicznie, mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl i smsowo 71335. Państwo, zdaje się, już jedną nogą podczas weekendu. Przyjemnego życzymy. Serdeczne pozdrowienia i także gratulacje dla Jakuba Bryły za udzielanie pomocy koleżance, a przede wszystkim za zachowanie zimnej krwi, że wiedział, co należy zrobić. To od pani Marii. Przypomnę, nastolatek spod Grodkowa w Opolskiem uratował koleżankę. Mogło dojść do tragedii. Na szczęście pomoc przyszła w ostatniej chwili. Gratulujemy. To z naszej skrzynki SMS-owej, a ze skrzynki telefonicznej rozgrzewa państwa temat edukacji. No bo chyba przez to poczucie odpowiedzialności, tak po ludzku po prostu przejmujemy się tym, jak są, czy jak będą wykształcone nasze dzieci. Wiedza dzieci do trzeciej klasy szkoły podstawowej jest związana z wykształceniem matki. Ojców często nie ma, potem dopiero jest bardzo ważny proces kształcenia. Dziecko umie tyle, jak jest wykształcona matka. W Instytucie Spraw Publicznych to były takie zakrojone badania profesora Szwajcarskiego. Ciekawy temat do rozszerzenia. Być może wrócimy do niego w audycji popołudniowej. Teraz za 14 minut 19, więc przed nami. Cykl obywatelski. Jak zostać aktywistycznym człowiekiem instytucją? Na początku trzeba się wkurzyć na jakąś niesprawiedliwość społeczną. A od czego zaczęło się w twoim przypadku? Wróciłam po 16 latach do mojego rodzinnego miasta Gorzowa Wielkopolskiego, żeby opiekować się moją mamą, która chorowała na raka. I dotknęło mnie to, jak to miasto źle funkcjonuje i jak upokarza ludzi. Tym, że są niewyremontowane chodniki, że nie działają latarnie, ludzie chodzą z latarkami po śródmieściu, żeby się nie wywrócić. Do tego źle finansowane instytucje publiczne oprócz żużla i innych sportów. Remontowane były tylko te drogi, które prowadziły do sypialni podmiejskich, w których spali włodarze miasta i radni. Więc Gorzów zaczynał być po prostu prywatnym folwarkiem. I tak zaczęła się moja droga aktywistyczna, bo spotkałam ludzi, również takich, których wcześniej znałam. Chodziliśmy na sesje Rady Miasta. No i na tych sesjach Rady Miasta ja zobaczyłam, że rządzą nami idioci. Koniec metafory. Otóż na tej sesji Rady Miasta zaczęły się sprzeczki o to, jaką funkcję mają radni. Jedni uważali, że mają możliwość kontrolowania prezydenta, a inni, że nie. Ja w tym momencie odpaliłam internet w komórce i przeczytałam ustawę o samorządzie gminnym. Więc zaczęło się po prostu od wyszukania informacji w internecie. Jeszcze jedną sferą, która cię zajmuje, to jest edukacja. To, jakim jesteśmy obecnie społeczeństwem, ma bezpośredni związek z tym, jak uczyliśmy się społeczeństwa, demokracji i relacji z władzą przez 12 lat w systemie oświaty. Czyli nauczyciel ma rację, władza płynie od jednej osoby, wiedza nie jest czymś, czego sam doświadczasz, tylko masz przyjąć bezrefleksyjnie. I to oczywiście teraz nauczyciele powiedzą, nie, u nas tak nie jest. Ja nie mówię o tych pojedynczych nauczycielach. Państwo naprawdę jesteście w mniejszości. System ma być taki jak wy. To powinna być norma. A was się nazywa innowatorami, a patologię uważa się za normę. Na Współkongresie Kultury w Warszawie zaproponowałaś panel. Jak władze robią nas wy? I co z tym zrobić? Zarzucano ci, że nie dopuściłaś wszystkich do głosu. Do rozmowy zaprosiłam osoby, które doznawały przemocy prawnej również w swoich teatrach. Oczywiście przyjechały tam posiłki z tych teatrów. No i te osoby potraktowały ten nasz nie panel właściwie jako salę sądową, na której oni będą dowodzić swoich racji. I ja od razu zaznaczyłam, to jest przestrzeń, aby mówiły osoby, których nigdy na żadnych forach, kongresach, konferencjach nie zaprasza się do rozmowy. Nie dyrektorzy, nie osoby u władzy, nie osoby z tytułami. Powiedziałam, nie, to nie jest przestrzeń dla was. My sobie możemy porozmawiać na sali sądowej, jak już dojdzie do jakiejś rozprawy. Możecie mnie państwo oskarżyć o zniesławienie albo o naruszenie dóbr osobistych, bo też były takie zakusy. A ile masz teraz procesów? Nie mam żadnego teraz. Nie. Tamten proces wygrałam. Nie doszło do żadnego naruszenia dóbr osobistych. To był marszałek województwa opolskiego. Tam jeszcze był taki absurd, że zamiast wytoczyć mi proces, że ja uraziłam jego ego, czyli dobra osobiste, zasłonił się całym województwem. Użył do tego urzędników, pieniędzy województwa, żeby wytoczyć batalię przeciwko mnie. To jest śmieszne. Znacznie dłuższą wersję rozmowy z Aliną Czyżewską znajdą państwo już wkrótce na stronie i w podcastach Trójki. Zapraszam do słuchania. Wojciech Dorosz. Cykl powstaje we współpracy z Funduszem Obywatelskim imienia Ludwiki i Henryka Wójców. Niezmiennie polecamy państwu, zachęcamy, by tam zajrzeć. Kolejny cykl obywatelski za tydzień o tej samej porze. Teraz za 10 minut 19. No, już jedną nogą w czasie weekendu. Proszę zrobić głośniej. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth and guess I. Troszkę brzmi weekend już. Kto jest odpowiedzialny za efekty kształcenia dzieci? To pytanie dziś w audycji pojawia się i pojawiła się propozycja zajęć wyrównawczych o godzinie 7 rano. Litości. Kto chce o 7 rano pojawić się w szkole, żeby się uczyć? Właśnie takie godziny powinny być w ludzkich godzinach, kiedy jednak te dzieci potrafią cokolwiek przyswoić, a nie o 7 rano biec do szkoły. Niestety cokolwiek dzieje się z góry i są jakieś pomysły z góry, one niestety nie są przemyślane i chyba nie są konsultowane również z rodzicami. To jak zwykle temat edukacyjny rozpala państwa, zarówno gdy pojawia się w serwisach informacyjnych i gdy pojawia się w audycji popołudniowej. No myślę, temat ważny, gorący. Będziemy do niego wracać. Dwie dwójki i siedem trójek. Miła załoga. Miło się słucha. Dużo się dowiaduję i naprawdę kibicuję. Bardzo bym chciała, żeby tak było dalej, żeby to było ciekawe. Dużo muzyki interesującej, zapowiadającej wiedzą, co mówią. No jest to po prostu miłe do słuchania. Wróciłam. Od nowa. Podobno. I jeszcze wyjaśnienie już prawie na koniec. W sprawie podpowiedzi, jak nazywa się samica jelenia. Samica jelenia to jest łania. Szarenka, jej partner to jest żołek, choć to ciekawe, również szarenkę możemy nazywać kozą. A samica łosia to łosza. Jest tak kompleksowo o rogaczach. Bardzo dziękujemy. Mamy to tak i wszystko wyjaśnione. Kompleksowo dziękujemy państwu za spotkanie. Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Krzysztof Sagan i Piotr Łodej. Za chwilę serwis o 19, a po 19 pierwsza trójka. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja. Dźwięk czyniąc, dźwięk czyniąc. Antyszanty, black metal, a ostatnio hardcore. To tytuły solowych płyt mistrza gry słów spiętego. Będzie bardzo dobra noc. Niegdyś lider Leocze, obecnie z powodzeniem rozwijający karierę solową, powraca do trójki. Spięty i jego zespół w tę niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Początek transmisji kilka minut po 19. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Black Friday w Media Expert. Sprawdź nasze sklepy otwarte dłużej. Setki rewelacyjnych mega okazji. Na przykład słuchawki gamingowe Mad Dog. Dźwięk przestrzenny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 159 zł. Teraz za jedyne 99. Z kodem rabatowym taniej o 38%. Bo w Media Expert taniej masz. Młody Mozart, zakochany Beethoven, roztargniony Haydn. Wyjątkowy koncert Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. 15. Symfonia Mozarta, 60. Symfonia Haydna o podtytule Roztargniony oraz dwa romanse na skrzypce i orkiestrę Beethovena. W partii solowej Marcin Markowicz. Całość poprowadzi Michał Klauza. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego w sobotę o godzinie 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Szukasz samochodu do swojej firmy? Wybierz Doblo, wydajny minivan, który oferuje jedne z najlepszych w klasie wymiary przestrzeni bagażowej i parametry ładowności, zapewniając jednocześnie dynamikę prowadzenia i komfort jazdy. Kompaktowe Doblo, dostępne od ręki, już od 71 900 zł netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na Fiat Profession.